Mr. DJ para sa akin ito. Sana'y okay sa'yo. Hihintayin ko na patutugin mo. Thank you ulit sa'yo. Para sa kanya. Mr. DJ.